altijd in de house opblijvend staat, is In Silence. Maar dit is de hoogscorende op 239 Fancy Fair. Zometeen meer House Top 1000. Yeah. Quasar, ken je dat toch? Komt zometeen. En PPK, dat allemaal zometeen. Radio 538. 538 Nieuws. 2 uur. Hotels en campings in Limburg trekken aan de bel. Er komen steeds minder Duitse toeristen naar de provincie vanwege de hoge prijzen, dat meldt L1. Zo is op veel plekken de toeristenbelasting verhoogd en sinds dit jaar vallen overnachtingen onder het hoge btw-tarief. De felle brand in het Noord-Hollandse Opdam is onder controle. Het bedrijfspand waar het vuur woedde is verloren gegaan. De brandweer moest het slopen om de brand te kunnen blussen. Niemand raakte gewond. Op het dak lagen zonnepanelen. Mogelijk zijn er stukjes daarvan in de buurt terechtgekomen. Meerdere wielrenners die meededen aan de Ronde van Vlaanderen worden vervolgd. Een deel van het peloton stopte niet bij een spoorwegovergang toen de slagbomen dichtgingen. Onder hen waren ook winnaar Tadej Pogacar en Olympisch kampioen Remco Evenepoel. De renners zijn niet gedisqualificeerd. En twee Duitsers hebben bij het paaseieren zoeken een flesje met een radioactieve stof gevonden. Ze vonden een flesje met erop de tekst polonium. De brandweer rukte erop het grote materieel uit. Die denkt dat er ook echt polonium in het flesje zit. Niemand raakte gewond en er is geen straling gemeten. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 4. Overdag wordt het een lenteachtige tweede paasdag met veel zon en weinig wind. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. En Kilian van Luijten, we gaan het laatste uur in van de House Top 1000 in onze gezamenlijke setting. Hey, gezellig. Ja. Maar ook wel weer triest. Weemoedig, hè? Ja, precies. Maar we hebben gelukkig nog een uur te gaan. Wordt er ook nog een flits? Kijk uit, hè, mensen. Gas van nou een beetje loslaten. Ja, zeker op deze wegen. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Eindhoven 158,4. Dan de A12 richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 22,5. Op de A16 richting Rotterdam bij Dordrecht voet van het gas bij 34,5. En de A22 richting Beverwijk bij Velsenoord 11,7. Dankjewel. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Boom, boom. Jazeker. Het is derde uurtje alweer van de nacht van de House Top 1000 met Quasar in 7 Stars. Radio 538. Nederlands muziekblad Oor. Kunnen we het nog herinneren, Mark? Oor. Ja, zeker. Ja, het bestaat nog steeds trouwens. Ja, zeker. De beste band ooit. Nee, joh. Ja, dat zeiden ze toen, maar dat was ook omdat Gert van Veen heel vaak artikelen schreef. Ja, precies. Voor de Oor. Goed, de vraag was natuurlijk, wat is de meest indrukwekkende DJ? Jij zei Danny Tenard, ja. Ja, maar ik zei er wel gelijk bij. Carl Cox doet ook ogen gooien bij mij. Nou, we hebben het ook gevraagd aan de 538. App eens even kijken. Paul, goeienacht. Hoi, goedenavond. Ja, goedenavond. Mag ook. Goedenacht. Ja, dat klinkt wel beter, hè? Goedenacht klinkt wel nooit. Ja, dat is heel gezellig. Ja. Favoriete DJ, wat mogen we voor jou noteren? Speedy J. Speedy J, ja. Ja. Nou ja, als je die live meemaakt, die weet zo intens te draaien. Ja, ja. Waar heb je hem voor het laatst gezien? De laatste keer was Awake. Dat is alweer 3 jaar terug. Maar zeker. Toen... Hey, hij is eigenlijk al heel lang bezig, hè? Al meer dan 30 jaar staat hij eigenlijk al aan de top. Dat is toch wel bijzonder. Ja, zeker. Maar zo zijn er meerdere. Nou, dat is zoals bijvoorbeeld? Gert van Veen. Ja. Dat ja, toch? Ah, ik begrijp wel waarom ik... wat is toch ongezellig? Ik had zo'n muziekje eronder willen hebben, maar ik start het verkeerde ding in, Paul. Sorry, dus ik was een beetje half afgeleid. Maar ik heb alles genoteerd. Okay. Wij noteren 1 keer Speedy J, 1 keer Gert van Veen. En ik wens jou alvast een hele nacht. Dankjewel, Paul. En dan gaan we snel door naar Jaap. Jaap, goeienacht. Yo, goedenavond. Jaap, ik ben ook benieuwd naar jouw favoriete DJ natuurlijk. Ja, ik had gezegd van DJ Joshua in Parkzicht. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. Ja. En het frustrerende is eigenlijk dat hij nooit ergens anders op de grote lijst heeft gestaan. En, ik heb hem nog 1 keer gezien op een reunie. Ja. Maar nooit ergens anders. Jammer is dat, hè? Wij hadden in Den Haag, ik kom uit Den Haag voor de duidelijkheid. We hadden DJ Ramon. Ramon die draaide in de LADS. Waanzinnige DJ, maar die draaide ook nooit ergens buiten de LADS. Dus die ook niet doorgebracht. Een soort Joshua. Ja, die heb ik ook nog gezien op een reunie van LADS. Maar ook ergens anders inderdaad. Ja, grappig is dat, hè? Nou goed, Joshua noteren wij dan ook eventjes. Wat was eigenlijk zo goed aan Joshua? Hij draaide vooral lekkere trends, maar zijn vooral heel lang. Dus de volle versie. En dat waren er niet veel die dat deden. Nee, nou, die noteren we dan ook eventjes. En dan gaan we tot slot gaan we door naar Edwin. Dankjewel, Jaap trouwens. Edwin. Hoi, goedenavond. Ja, goedenavond. Edwin, wat is jouw favoriete DJ? Waarom heeft hij zo'n indruk gemaakt? Nou, dat is Carl Cox al heel erg lang. Ja. En dat is gewoon een tovenaar achter de draaitafels. En of hij nou een setje draait van 2 uur of een set van 15, 16 uur heb ik hem al zien draaien. Ja, ja het gaat maar door. Hè. Het is altijd feest als je hem ziet draaien. En waar heb je hem voor het eerst gezien? Oeh, dat is heel lang geleden op Ibiza. Oh. In de Space, want dat was natuurlijk zijn vaste stack. En later ook wel in de DC-10. Ja. Maar ook in Nederland, bij Awakenings, Mysteryland en zo. Dus absoluut heel goed. Nou, Edwin, klinkt goed. En ik heb Carl Cox heel vaak voorbij zien komen in de 538-app. Dus je bent niet de enige. En dat is ook logisch, want ze noemen hem niet voor niks King Carl, hè? King Carl. Zo is dat. Zo is dat. Okay. Dankjewel, Edwin. En alle andere mensen die hebben geappt. Maar je kan nog steeds jouw verhaal door laten komen via de 538-app. Misschien heb je wel een verhaal dat helemaal strookt met wat er al gezegd is. Maar misschien ook juist het tegenovergestelde. Dat is allebei even leuk. Mark van Balen, ik ga jou alvast bedanken. Oh ja, nu al. Ja, het is mooi geweest. Nee joh, ga lekker slaapjes doen. We gaan nu weer een feestje van maken. Nee, hartstikke leuk dat je er was. En natuurlijk lekker blijven luisteren naar de House Top 1000. Ja joh, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. En we gaan natuurlijk blijven luisteren tot morgenavond. Precies. Hey, ik heb deze plaat. Moest toch nog een verhaaltje bij. PPK, dat zijn 2 Russen. En wij hadden in de O Dance Theater, dat was in Den Haag, hadden wij ze geboekt. Zij spraken alleen Russisch. Oh. En dan is 5 kwartier op kantoor zitten. Best wel lang. Ja, en dat heb jij gedaan. We zaten zo te knikken naar elkaar. Ja. Wanna drink? Yes. Yes. Nou, maar het was wel een enorm hit. Wodka natuurlijk. Ja, wodka. Ja. PPK. In de House of 1000 op 237. вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. The House Top 1000. It's all about house music. 236. Die we beter kennen als Felix. Op 236, het was de opvolger van de grote nummer 1 hit. Don't You Want Me. En Don't You Want Me was vorig jaar in de House Top 1000 de nummer 1 voor de duidelijkheid. Voor het geval dat je dat niet wist. Normaal hebben we heel veel scores. Onder meer 6 jaar hadden wij JD Plastic Dreams op 1. Maar vorig jaar was het dus Don't You Want Me. En die heeft er ook al 2 keer gestaan. En ook de Age of Love heeft al 2 keer de nummer 1 positie gehaald. Dit even wat historische informatie voor de mensen die de House Top 1000 nog niet kennen. Goed, wij gaan door in de lijst met Circus Bells. Dit is Robert Armani. Wat een geweldige track op 235. We'll 1000. It's all about house music. L2, Slip met een Lime, die ken je ook natuurlijk van dit soort tracks natuurlijk nog, hè. Misschien ken je hem niet, hoor, maar was wel een hele grote rit. Way in My Brain van SL2. Ah. Hier word ik altijd schoon van. En word jij dat ook? 7:15 is hier op 538, want dan wordt hij gedraaid bij Marnix. En hier in de House Top 1000 tussen 8 en 9 dus. On the record tip. En dat was dus de kennismaking met SL2, DJ's Take Control. En dat heb ik altijd geleerd. En dat kreeg ik ook al een memootje van 538. Van hartstikke leuk dat je programma gaat doen. Maar denk eraan, wel de introotjes volpraten. Nou, dat heb ik bij deze geprobeerd. Dat was werkelijk geen doen. 4 minuut 13. Het is een waanzinnige mix. Dave Angel, Airborne. Het is de Carl Craig No Drums Mix. En ik ga het toch maar niet doen. Luister naar Airborne. 233. We'll be right back. 1000. This, my friend, is love. 538-232. Here we go. 1000. Voorbij komen, maar even een vraag aan Rajesh. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Goedenavond, kijk, je hebt er zin in, dat hoor ik. En je bent nog vrolijk en fruitig en fris, ik hoor het. Jawel, met een stukje brie en een glaasje wijn en naar jullie aan het luisteren, dan gaat het helemaal goed. Dat klinkt heel gezellig, romantisch. Een beetje zo, ik zie zo'n, zo'n gedimde verlichting zie ik voor me. Ja, hey. Even serieus, ja. Wat is jouw favoriete DJ en waarom? Ik heb er twee. Uit Frankrijk, Laurent Garnier. Ja. Die man is een wizard achter de draaitafels. En als producer ook geweldige nummers gemaakt. Ja, zeker. En ja, uit Den Haag onze Remy Unger. DJ Unger. Ja, zeker. Ja. Dat is een van de meest onderschatten, wil ik niet zeggen. Dat was helemaal niet onderschat jarenlang. Sterker nog, hij was een van de grote drie. Maar de huidige generatie, ja, die ziet hem nog wel op technofeesten. Maar het is niet meer de status van toen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Geweldig. Ja, het zijn echt jongens van het eerste uur die nog steeds draaien en produceren. Niet meer zoveel als vroeger, maar nog steeds van waarde. Ik ben het met je eens. Laurent Guillet draaide in de Hacienda in Manchester. Daar was hij heel erg groot. Dankjewel, Rajesh. We gaan snel door naar Karsten. Karsten, goedenavond. Hey, Koen, goedenavond. Dag, Karsten. Hey, goedenavond zeg. Ik ben gelijk wakker, dankjewel. Hey, ook aan jou de vraag, wat favoriete DJ? Ik stuurde al, Sander Kleinenberg. Dat is altijd bijgebleven. Fantastisch mooi vanuit de Lexion. Ja. En uit de eerdere tijden, uit de hardcore tijd eigenlijk wel Steve, hè? Steve Dark Raver. Ja, die is een... Wat hebben we daar een zootje gekke tijden mee meegemaakt? Ja, hou op, schei uit. En het erg is, hij is een soort anatomisch wonder. Want hij is dus in 30 jaar niets ouder geworden. Helemaal niks. Ik weet niet of het kan, maar het is echt zo. Net zoals Captain Iglo. Want? Het is ook in de afgelopen 30 jaar niks veranderd, toch? Ik snap hem. Ja, dankjewel. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is, ik denk, is het zo'n ijspegel? Nou, dat is het niet. Bepaald kan ik je melden. Maar hij draait nog steeds overal, hè? Waanzinnig. Steve. Absoluut. We hebben vorig jaar nog gezien en een paar keer backstage geweest. En Steve is al blij als je een barcootje voor hem meeneemt, hè? Ja, dat is altijd wel belangrijk. Karsten, dankjewel in ieder geval voor het reageren. Want dat is altijd leuk midden in de nacht. En blijf nog even luisteren, want Erwin van der Bliek gaat het zo meteen weer overpakken hier op 538. En we zijn er nog niet, hè? We gaan nog door tot 9 uur morgen. Absoluut. Nou, fantastisch, Koen. En ook Erwin, we dragen het een warm hart toe. En groeten vanuit de Sint Maartensbrug. Het pittoreske Sint Maartensbrug. Dankjewel. Goed. Oh, hij wil nog wat zeggen. Dat is net te laat. 10:50, 538. Papua New Guinea, 2:29. Dit is de Future Sound of London. 1000. 538. 228. Sonar System. Er stond ertussen haakjes au au. Dat is dus au au. Dat was dan fonetisch uitgeschreven. Genoteerd op 228 in de House Top 1000 dit jaar in deze vorm hier bij 538. 538, de House Top 1000. Aangeschoven is de man van het, de late shift. Ja. En dat is Erwin van der Blik. Nog één keer. En mijn huisarts heb ik even gebeld. Die zei, jongen, je moet het echt nog één keer doen. En daarna moet je erbij ophouden, anders gaat het echt slecht zijn voor je gezondheid. Dus ja, één keer nog zometeen. Ja. Hey, en ik denk dat ik ook namens jou spreek. Als we even Kilian eventjes hartelijk bedanken. Nou, mag ik het even horen? Een daverend applaus voor Kilian, mensen. Ja, dank jullie wel. Ja, want... Ik moet eigenlijk jullie bedanken, hoor. Nou. Nee, meen ik serieus. Ik heb deze hele avond weer meelopen pennen. En ik heb mijn playlist weer gevuld. Maar er was waanzinnig goede muziek. Je draait dingen om, hoor, nu. Echt waar. Nee. Nou, ik vond het in ieder geval een hele fijne samenwerking. Hartstikke leuk. Nou, is goed. Ik vond het echt leuk. Ja, zeker. En het goede nieuws is binnenkort weer gewoon normale muziek op 538. Ja! Ik weet eigenlijk niet wat ik beter vind. Kijk uit. Dit wordt genoteerd. Ja, hier wordt meegeschreven. Ja. Zeker. Erwin, het was toch een feestje om te doen. Jij mag het 3 uur lekker knallen. Ja, gelukkig wel. Jaloers op mij nu, hè, denk ik. Ja, weet je wel. En terecht. Oké, maar we hebben nog een paar plaatjes te gaan, hoor. Voordat iedereen al een beetje begint uit te checken. Dat is natuurlijk nergens voor nodig. Ik wil al. Jij had de Bingo Players met Devotion. Ja, gisteren. Toen liet jij een fragmentje horen van het origineel. Ja. Nou, ik ga nu ook een heel flink fragmentje, want ik ga hem helemaal draaien. Helemaal leuk. Het hele fragmentje. Je kunt hem opnemen, hè, nu thuis. Precies. Leuk. Het was een enorme hit voor Nomad. En Nomad stond voor Damon, maar dan achterstevoren. Met Sharon D. Clarke op vocals. Ik kan je niet meer voorstellen. Hij is ook heel langzaam, maar dat was toen nog helemaal niet zo erg. 1991, Devotion. Op 227. De House Top 1000 op Radio 538. I wanna give you devotion. and I met you with a lot of emotion. With total dedication and a lot of devotion. And a lot of devotion. Start here at the beginning of my lyric. To be, to bad, to rhyme is not a mirror. To rock, to roll, to soul is what I aim for. Wait till I hit the goal, and that's the top score. Some too so long, others with the ease. To write my rhyme in line, others are glories. Keeping on it on and on and on. To get the justice and the job is really done. als de grootste DJ. Door velen, ook vanavond weer, Carl Cox. Maar hij gooit hem niet in hits, dat moeten we eerlijk in zijn. Dit was eigenlijk zijn succesvolste track. I Want You, heel oud al uit 1991, samen met Groove Rider. Kan ik me nog goed herinneren. Heb je nou nog suggesties voor de beste DJ? Weet je nog waar je hem voor het eerst gezien hebt en waarom hij zo'n indruk maakte? Ook Erwin wil dat heel graag weten, dus de 538-app die blijft gewoon lekker openstaan. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. En ik zag hem ook net een keer genoemd worden. Dat kan natuurlijk ook gelden voor DJ Tiësto. We vinden hem weer dan zo'n 225 in de House Top 1000. Dit is Lelo. They got me anytime, anywhere. My mind in the air, da da da da. Surround me, they surround me, surround me. Anytime, anywhere. My mind in the air. They're waiting for me. They're calling on me. Van een flatgebouw in Den Haag zijn meerdere vaten gevonden waar gevaarlijke gassen uitkwamen, meldt Regio 15. De meeste vaten waren leeg, maar in twee vaten zat diesel. Voor wie de vaten zijn, is niet duidelijk. Ze waren in een gemeenschappelijke ruimte gedumpt. Bij aanvallen van Israël op Libanon zijn zeker 15 doden gevallen. De meeste doden vielen in buitenwijken van hoofdstad Beirut, wat een bolwerk van Hezbollah is. Ondertussen hebben Israël en Amerika ook nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Bij een aanval op een stadje ten zuiden van Teheran zijn 5 doden gevallen. Paus Leo gaat niet naar de viering van Onafhankelijkheidsdag in Amerika. Op 4 juli wordt het 250-jarig bestaan van de VS gevierd en vicepresident J.D. Vance had de paus daarvoor uitgenodigd. In plaats daarvan gaat hij die dag naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Veel Afrikaanse migranten proberen daar met bootjes Europa in te komen. En paaseieren zoeken in Duitsland is een stuk gevaarlijker dan gedacht. In de buurt van Stuttgart werden behalve paaseieren ook een flesje met een radioactieve stof gevonden. Eerder op de dag kwamen in het noorden van Duitsland 3 eierzoekers op het leven nadat ze onder een omgevallen boom terechtkwamen. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 4. Overdag wordt het een lenteachtige tweede paasdag met veel zon en weinig wind. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. En er wordt nog geflitst op 's Lands wegen. Waar worden geflitst eigenlijk? Er staat nog een flits op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Eindhoven 158.4. En op de A8 richting Beverwijk bij Oostzaan 4.4. Ah, dat valt reuze mee, maar wel even uitkijken, want voor je het weet is het een dure avond. 538. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Ja! En die zegt goedemorgen op 224 The Moon en Blow the Speakers. Wat een lekker begin van mijn laatste shift. Oh.